ślep, strażak i dyrygent bez rąk. Młodzież sportowa w wielkich damach budzi dreszcz. Zwisam z parapetu do butelki, zbieram deszcz. Do klaszcz, do klaszcz, do klaszcz, do klaszcz. Pęka w dziwki na rozrabiał i zaraz potem znikł. Księżyc coś kracze, żrona blaskiem lśni. Zawsze znajdę milionera, co przerzuci węgiel mi. No klaszcz, no klaszcz, no klaszcz, no klaszcz. Tak, ból, ból, niech wypłynie z krwią. Chodzę do Harlemu jak ze sternów tani. Mam 50 dolarów i wszystkiego dość. Idę w krótkich spodniach, długo hodowałem złość. Ryk, ryk, oszalały ryk. Pęka w dziwki na rozrabiał i znikła. Księżyc coś kracze, wrona blaskiem lśni. Zawsze znajdę milionera, co przerzuci węgiel mi. No klaszcz, no klaszcz, no klaszcz, no klaszcz. Dzwoń, miasto całe przede mną czas prześcignął mój koń. W armii spawienia ukrył się podstępny szpieg. Wszyscy odpływamy łódką już na drugi brzeg. No klaszcz, no klaszcz, no klaszcz, no klaszcz, no klaszcz, no klaszcz.